Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 26. sözü yani Kader Risalesini okuyacağız. Kader konusu malumunuz çok merak edilen, efendim anlatılması, dikkatle okunması, anlaşılması arzu edilen farklı bir konu. Üstadımız ve muhterem büyüğümüz bu konuda gayet güzel, yeterli şeyler söylemişler. Biz şimdi Kader Risalesinden okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Sadakallahul azim. Hiçbir şey yoktur ki onun bizim katımızda hazineleri olmasın. Biz o şeyi hazinemizden, hazinelerimizden belli miktarlarda indirmekteyiz. Hangi şey olursa olsun. Mesela yağmur derseniz, yağmur Allah'ın hazinesinden yağmaktadır ama belli miktarlarda yağdırmaktadır. Sıcaklık, ısı Allah katında sonsuz derecede ısı, hararet, enerji vardır. Ama Allah bize belli miktarlarda efendim hazinesinden ihsan etmektedir. Onun hazinesidir güneş, onun hazinesidir başka şeyler. Allah hazinesinden bize belli miktarlarda ihsan ediyor ki o şeyler nimet olarak bizim işimize yarıyor, biz faydalanabiliyoruz. Yoksa güneşin ısısı bizi yakardı. Mesela bir elektrik sanayi cereyanı olarak bizim evimize gelse, bizim küçük cihazlarımız sanayi enerjisine, elektriğine bağlansa yanar. Ama regüle edilerek, derecesi düşürülerek efendim biz istifade edebiliyoruz onlardan. İşte Cenab-ı Hakk'ın sonsuz gibi görünen büyük enerjilerinden, büyük efendim rahmetinden hep böyle belli miktarlarda indirmesiyle biz istifade ediyoruz. Bu rahmetidir, onun keremidir. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Hiçbir şey yoktur ki biz onu imam-ı mübinde efendim daha önceden sayıp dökmüş, oraya kaydetmiş, orada bildirmiş, tespit etmiş olmayalım. İmam-ı mübin bütün kainatın, bütün olayların kaydedildiği bir ana hard disk diyelim. Bir ana kayıt cihazı diyelim. Bugünkü tabirle bir levha. Orada her şey var. Bütün detaylarıyla her şey var. Biz orada yazılı olanları, biz ve bütün kainat yaşayarak oraya tam mutabık olarak yaşıyoruz ve yaşadıklarımız da kaydediliyor. Daha sonra ahirette göreceğiz ki oraya kaydedilenle bizim yaşadığımız tam tetabuk etmektedir. Şimdi değerli kardeşlerim, kader mevzuna geçelim. Allah'ın bazı isimlerinden, özellikle Alim ve Hakim isimlerinden gelen bir kader var. Yani Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeyi hikmetiyle planlaması, bir plan var. Bir de yine bazı isimlerinin tecellisinden ve özellikle Kadir ve Faal isimlerinden gelen icrası var Cenab-ı Hakk'ın. Takdir buyurduğu şeyi icra etmesi, yani planladığı şeyi yapması. Bunlara kader ve kaza denilmiş. Biri kader, biri kaza. Kader malum planlama, takdir etme, kaza da yerine getirme, yapma, icra etme. Hani ev yaparken önce bir plan yapılıyor, şehir kurarken diyelim önce bir plan yapılıyor, sonra efendim icra ediliyor. Bir fabrika kuruyorsunuz. Önce bir planı var. Yerleşim planı var. Efendim, aletlerin, makinaların, cihazların planları var hepsinin. Sonra da onların icra edilmesi, yerleştirilmesi, bizzat uygulanması var. Yüce Allah her şeyi bizzat kendisi takdir buyurur. Ve yine bizzat kendisi hükmünü icra eder, yapar, uygular. Şimdi değerli kardeşlerim, kader deyince genellikle halkımızın aklına gelen kaderin iki yönü oluyor. Birincisi, geçmişte başımıza gelen olayların Allah'ın yazdığı, takdir buyurduğu kaderimizden olduğunu düşünür halkımız. Evet, başımıza gelen olaylar kaderimizdir deriz. Geçmişte başımıza gelen olanlar. Bir de gelecekte karşımıza çıkacak olaylar vardır. O da kaderimizde yazılıdır. İşte biz geçmiş ve geleceğimizle ilgili şeyleri düşünür, onları merak ederiz. Yani Allah'ın yazdığı bir kaderi yaşayacağız. Genellikle bizim düşündüğümüz kader bunlarla sınırlıdır. Bunlarla sınırlı dedim çünkü bu bizim düşünebildiğimiz sınırın çok ötesinde de hükmünü icra eden bir takdir var, bir kader var, bir büyük kader var. Esas kader o. Aslında kader ezelden ebede bütün kainatı içine alan büyük bir plan ve programdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın adına İmam Mübin dediği bir büyük hafızada kayıtlıdır. O büyük kaderin cansız madde alemini, makro planda uçsuz bucaksız galaksileri ve sayısız yıldızları, mikro planda da zerreleri, atomları nasıl planladığını, sonra canlılar aleminde, sonra ilk insanın yaratılışından ta kıyamete kadar ve kıyamet sonrası insanlık aleminde nasıl güçlü bir şekilde işlediğini az çok görmek için kafamızı yormalı, tefekkür etmeli ve Allah'ım senin ne ilmini ne de kudretini biz hakkıyla idrak edemeyeceğiz demeli, aczimizi itiraf etmeliyiz. Yani koca kainatın nasıl planlandığını biz bilemeyiz. Bütün canlı varlıkların tek tek hayat planlarının, programlarının yazılışını, yani bir kuş hayat programı farklı, bir efendim aslanın hayat programı başka, bir başka canlının, sineğin hayat programı başka, milyarla canlı varlık var, belki milyarlarca çeşit tür var, her birinin efendim üremesi başka, üreme şekli başka, yavrusuna bakması başka, yuvasını yapması başka, beslenmesi başka, kıyafeti, kılığı, kıyafeti başka, silahı başka, savunması başka. Ya, şimdi bunların hepsi her yönüyle programlanacak. O canlı varlıkların hiçbir şeyden haberleri yok. Nasıl yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar. Onların her birine, hani bilgisayar programları gibi, ayrı ayrı programlar yazmak, hayat programları yazmak. Ne kadar harika bir şey. Bütün bitkiler için, yine milyarlarca bitki için, keza aynı şekilde yaprakları başka, kökleri başka, gövdeleri başka, çiçekleri başka ve başka bir şekilde ürerler. Başka bir faydaları vardır. Ömürleri farklı. İşte hepsinin planlanması, yaşatılması, efendim üretilmesi ve beslenmesi, adeta büyük bir ordunun her bölük ve taburunun ayrı bir silahla donatılması, ayrı kıyafetle giydirilmesi gibi bütün kainatı böyle farklı farklı şekillerde besleyen, farklı kıyafetler giydiren, farklı donanımlarla donatan Allah her biri için ayrı programlar yazmış. İnsanlık için daha farklı ve çok daha büyük, çok daha geniş programlar yazmış. İşte biz bütün kainatın böyle programlandığını ve o programlayan zatın azametini, ilminin büyüklüğünü, hikmetinin genişliğini, rahmetinin sonsuzluğunu düşünmeliyiz. İdrak etmemiz mümkün değil ama düşünmeli, mümkün olduğu kadar farkına varmalıyız. Onun planladığı şeyleri icra etmesi de ayrı bir şeydir, ayrı bir alemdir. Planlamak yetmez. Sen de otur bir varlığı planla, şöyle olsun, şöyle olsun de demekle olmaz ki. Bir de onu icra etmek lazım. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu noktada da sonsuz kudretini görmeli, hissetmeliyiz. Bu akıl almaz genişlikte ve incelikteki büyük planı, kainat çapındaki bu büyük planı, büyük programı hiç görmezseniz, buna bakmazsanız, insanın şahsi geçmişi ve dünyevi geleceğini merak etmek o kadar anlamlı bir şey değildir. İnsanlar maalesef sadece şahsi geçmişlerini merak ediyorlar ve bir de dünyevi 3-5 yıllık, 3-5 senelik geleceklerini merak ediyorlar. Başıma ne gelecek, nasıl olacak? Bağlanmış kalmışız birkaç yıla. Ben derim ki kendi nefsime ve bütün arkadaşlara, ey insan, sırf kendi geçmişini ve birkaç yıllık dünyevi geleceğini merak ederek kendini sınırlama. Allah sana büyük bir kabiliyet vermiş. Kendini rızık ve sağlık konularıyla bu kadar sınırlaman sana yakışmıyor. Başını kaldır ve yüce yaratıcının sana verdiği değeri gör. Ve kainatın üstündeki makamını gör. Kainatın başına konan tacın ve o taca yerleştirilen kıymetli mücevherin sen olduğunu bil. Varlık alemi seni başında taç diye taşıyor. Bunu sana hizmet ederek gösteriyor. Bütün bir kimya alemi sana hizmet ediyor, senin hizmetine verilmiş. Bütün bir fizik alem, bütün canlılar, bütün tabiat senin hizmetine verilmiş. Sen aklınla bunlardan istifade ediyorsun. Kader meselesine bakarken, şimdi kaderle ne ilgisi var diyoruz bu meselelerin. Kader meselesine bakarken de yalnız kendi kaderine değil, kainatın her ferdini içine alan büyük kadere bak. Bütün canlı varlıkları içine alan, planlayan, programlayan büyük kadere bak. Kainatın kaderine bak. Senin yaratılışındaki ve kainatın yaratılışındaki murad-ı ilahiyi gör. Allah neden seni ve kainatı yarattı? Neden böyle yarattı? Bunları anlamaya çalışmak lazım. Bütün varlık alemini yaratan zatın yüce maksatlarını hiç değilse ana hatlarıyla kavramaya çalışmak lazım. Yaratılış planının senin yaratılışınla ne kadar ilgili olduğunu gör. Evet, kainatın yaratılışı insanın yaratılışıyla gayet yakından ilgilidir. Yani kainat bir halı gibi dokunurken bütün atkı iplerinin, atkı ve iplerin senden geçtiğini, kendinin ne kadar önemli bir motif olduğunu fark et. Senin şu kısa hayat serüvenin Allah'ın yüce maksatlarını, tabiattaki, kainattaki, yaratmaktaki yüce maksatlarını en parlak bir şekilde aksettiren kıymetli bir zaman dilimidir. Öyleyse şimdi kainatta varlığı hiç şüphe götürmeyen şu harika plan ve programı konuşalım. Yani kainatta nasıl bir plan ve program var? Bakın, önce bütün çekirdekler ve tohumlara bakalım. O tohumların ve çekirdeklerin her biri, bitki ve ağaçları meydana getiren birer plan ve programdırlar. Öyle değil mi? Elinize alın çok çeşitli tohum ve çekirdekleri. Her birisi bir başka bitkinin, ağacın plan ve programıdır. Veya bitkilerin kaderini taşıyan, içinde taşıyan küçük birer sandıkçadırlar. Birer program CD'sidirler adeta. Yani tohumlara ve çekirdeklere çok ince bir kalemle Cenab-ı Hak bitkilerin hayat programlarını yani kaderlerini yazmış. Onlar açıldıkça, o tohumlar, çekirdekler açıldıkça, o programlar açıldıkça ağaçlar, bitkiler ortaya çıkıyor. Allah insanların ve hayvanların bütün özelliklerini ve hayat programlarını da insanların hücrelerine, genlerine yazmış. Demek ki genlerimiz insanın yaratılış planıdır. Gözü şöyle olacak, kaşı böyle olacak diye her şeyin belirtildiği birer plan ve kader sayfasıdır onlar. Gen dediğimiz o küçücük plan ve programlar açıldıkça bütün özelliğiyle insan ortaya çıkıyor. Demek ki plan veya kader dediğimiz hakikat tabiatta bütün haşmetiyle vardır. Acaba kainatın da, galaksilerin de böyle hayat programlarının yazılı olduğu dev planlar, ayrıntıların bile yazıldığı genler yok mu? Elbette var. Her canlının bir hayat planı olduğu gibi, canlıların yaşayacağı ortamların, alemlerin de gayet hikmetli bir programı vardır. Bunu akılla, tefekkürle görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, başımdan geçmiş bir olayı kısaca size arz edeyim. O 68 kuşağı denilen materyalist ve biraz da solcu ve komünist kuşağı anlatan bir tabir vardır. O kuşaktan birisi benim de talebeliğimde bizimle karşılaştırdılar. Bizim kaldığımız eve getirmişler. O bizi münakaşa ile mağlup etmek üzere gelmiş ve hemen ağzını açarak "Siz," dedi, "dindarlar, inançlı adamlar, hepiniz kadercisiniz. Kadere bağlanmışsınız, kaderden başka bir şey bilmezsiniz. İşte böyle düşünenler de geri kalırlar, ilerleyemezler," filan dedi. Böyle kader inancımıza birden hücum etti. Ben ona size şimdi yukarıda anlattığım şeyleri söyledim. Tabiatta, vücudumuzun yapısında, bütün canlıların yapısında ve kainatta önceden bir planın var olması gerektiğini ve var olduğunu söyledim. Bir arabanın önceden planlandığı gibi, bir şehrin önceden planlandığı gibi, tabiattaki bütün olayların, hele hele canlı varlıkların vücudunda organların yerleşimi, organların efendim kapasiteleri vesaire hepsi plan dahilindedir ve plan dahilinde çalışıyorlar. İşte bu onların kaderidir. Kader vardır ve sonra da icra edilir, yapılır deyince, "Yok, ben," dedi, "ona demiyorum, o kader elbette vardır," dedi, "öyle bir plan vardır," dedi. İşte dedim, sen kendin hemen kainatı ihata eden bir kaderin var olabileceğini hemen söyledin. Demek ki kala kala insanların amellerini, fiillerini ihata eden bir kaderin var olup olmaması kalıyor ki onu da birazdan konuşalım dedim. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın bu konuyu, kader konusunu yine konuşacağız inşallah. İyi günler diliyorum.